Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 lutego, minęła 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Bezpieczeństwo, sprawy klimatyczne, kryzys migracyjny, ale też sprawa poparcia starań Tuska o drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Między innymi o tym niemiecka kanclerz będzie rozmawiać z polskimi władzami w Warszawie. W serwisie także o tragicznym wypadku w katowickim szpitalu imienia Leszczyńskiego oraz opinii Międzynarodowego Funduszu Walutowego w sprawie Grecji. O tej wizycie dziennikarze w Polsce i w Niemczech mówią od wielu dni. Wczesnym popołudniem do Warszawy przyleci niemiecka kanclerz. Będą rozmowy m.in. z premier Szydło, prezesem PiS i prezydentem Dudą. Rozmowy z głową państwa na życzenie Angeli Merkel odbędą się w cztery oczy, mówił w Trójce sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. Rozmowy będą dotyczyć m.in. relacji euroatlantyckich czy bezpieczeństwa. My zajmujemy się też teraz intensywnie kontaktami ze stroną amerykańską. Zajmujemy się w pałacu także intensywnie kwestią bezpieczeństwa Europy i Polski. W związku z powyższym myślę, że to są tematy, które są także istotne w relacjach polsko-niemieckich. No ważne jest to, żeby rzeczywiście przedyskutować, w jaki sposób Angela Merkel proponuje, czy planuje prowadzić sprawy europejskie w najbliższym czasie. Zanim jednak spotkanie z prezydentem Dudą, szefowe rządów polskiego i niemieckiego spotkają się o 15 z dziennikarzami, także z parlamentarną opozycją, ale nie całą. Niemiecka kanclerz w ambasadzie w Warszawie spotka się z liderami PO i PSL, czyli prezesami ugrupowań należącymi do Europejskiej Partii Ludowej, w skład której wchodzi także CDU, ugrupowanie kanclerz Merkel. A tak Grzegorz Schetyna widzi to spotkanie. To już nie kwestia tylko przyszłości Rady Europejskiej i jego przewodniczącego, ale dla mnie to jest tak, szczyt NATO 27 maja w Brukseli, ważne ustalenia, bo z udziałem prezydenta Donalda Trumpa i bardzo ważne jest wspólne stanowisko krajów europejskich. Polska będzie konsultowana i na pewno o tym będziemy rozmawiać. Kanclerz Merkel ma też spotkać się z przedstawicielami niemieckiej mniejszości, a wizyta zakończy się kolacją w pałacu na wyspie w Łazienkach Królewskich. W serwisie Trójki teraz tragiczny wypadek w katowickim szpitalu imienia Leszczyńskiego. Podczas naprawy windy zginął tam jeden z pracowników. O sprawie informuje rzeczniczka katowickiej policji Aneta Orman. Na miejscu pracowali policjanci wraz z prokuratorem, a także pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy. Co było przyczyną tego wypadku, jak do tego doszło i dokładne okoliczności całego zdarzenia zostaną wyjaśnione w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Prokuratura zarządziła sekcję zwłok mężczyzny. 22 miliony papierosów, 30 ton krajanki tytoniowej o wartości 40 milionów złotych. Na gorącym uczynku przy produkcji papierosów zatrzymano 6 mężczyzn. CBŚP przy współpracy z Izby Celnej i Straży Granicznej zlikwidowało 2 nielegalne fabryki papierosów. Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza działała w województwach dolnośląskim i wielkopolskim. Funkcjonariusze weszli jednocześnie na 2 posesje, gdzie trwała produkcja. Z profesjonalnych linii wychodziły nie tylko podrabiane paczki papierosów znanych marek, ale też papierosy wymyślonych firm. Zatrzymano 6 mężczyzn, postawiono zarzuty przestępstw skarbowych i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 5 lat więzienia. Absolutnie niespłacalny dług i potrzeba kolejnych reform. Tak o sytuacji Grecji wypowiadają się członkowie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Obrady, których celem była ocena sytuacji w tym kraju, zakończyły się wcześnie nad ranem i pokazały rozbieżności między wierzycielami w podejściu do greckiego programu gospodarczego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wezwał grecki rząd do przyspieszenia wdrażania reform, poprawy stanu finansów publicznych i usunięcia przeszkód, które wstrzymują rozwój gospodarczy. Chociaż Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie podjął ostatecznej decyzji na temat finansowego uczestnictwa w programie kredytowym dla Aten, zarysował warunki, jakie musiałyby zostać spełnione, aby do tego doszło. Rząd Aleksisa Tsiprasa powinien wprowadzić reformy, których unika, w tym kolejne cięcia emerytur, obniżenie kwoty wolnej od podatku i umożliwienie przeprowadzania masowych zwolnień. Zdaniem większości przedstawicieli funduszu Grecja nie będzie w stanie osiągnąć długoterminowo wysokiego wzrostu gospodarczego ani wysokiej nadwyżki budżetowej, a na zmniejszenie tych celów nie zgadzają się europejscy wierzyciele. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I tą informacją kończę ten serwis Trójki. Na kolejny zapraszam o 11. Pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu, a do tego dość silny wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 5 w centrum i minus 1 stopnia na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

To jest nowa piosenka grupy Granddaddy, Evermore, i ten utwór jest także w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL / Trójka. Do południa, jeszcze do południa, a teraz już 12 minut po 10, to jest pora na płytę tygodnia, Samfa, Proces i mamy takie płyty dla Państwa, 71335. Queen, you're the ghost in my machine. As I sit at my piano and flip through every channel, channeling those memories, trying to put an end to these. I wonder, sit and watch you wonder. I see you manipulate your lover. Take cover, waves come crashing over. And I go under. Yes, I'm under your spell. Under. Somewhere an open sea, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm gasping for air. A nemesis, an enemy. You're the crack inside the screen. As I'm singing my soprano, still flicking through the channels, signal lost and out of range. Your eyes become the TV screens. As I sit, I watch you walk my way. Static, the static on those screens now. We're together. Yeah, I'm still swimming in those eyes. You made it rain like you own the sky. Oh, I wonder, sit and watch you wonder. Manipulate your lover. Take cover. Waves come crashing over. And I go under. Yes, I'm under your spell. Under. Waves come crashing over me. I'm somewhere. Open sea, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm gasping for air. I can feel it, feel it, feel it, slipping away. Slipping away. Process, płyta Samfy dzisiaj dla pana Andrzeja do Międzylesia i dla pana Jakuba do Lututowa. 17 minut prawie po 10. McCartney i Youth, czyli The Fireman, 20 minut po 10. Power. Over me. I give you power. I give you power. But I gotta be free. But I gotta be.

Czemu milczysz tak? Czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czasem jakiś gest. Powiedz, co ci jest. Śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie. Zdążyła. Anna Maria Jopek jest naszym gościem. Dzień dobry, korki wszędzie. Pan Zbyszek zapytał, ja już to mówiłem, czy to będzie, czy pana gość to będzie pani, druhna zastępowa w Markomanii, całująca Stinga w rękę, koleżanka Pata M i ulubienica mojej mamy. Ojej, zgadza się, zastępowa, prawda? Nigdy nie byłam zastępową, byłam zawsze szeregowcem, ale to mi bardzo odpowiadało, bo zastępowi mają strasznie dużą odpowiedzialność. Muszą dyscyplinować takich, co nie wstają na przykład. To nigdy mi się nie podobało. Aniu, twoja płyta Minione ukazała się w ubiegły piątek. Tak. Jest już na rynku. Ty zaraz wsiadłaś do samolotu, właściwie jeszcze w środę, i pojechałaś na koncerty w Skandynawii. To może od tego zacznijmy. Jak było? Ojej, było cudownie. Tam jest tak czysto. To jest nie do uwierzenia i jest taki tlen. To jest szokujące. Ja byłam w dużych miastach i wydawało mi się, że tam będzie podobnie jak tu, ale nic z tych rzeczy. Tutaj u nas jest trochę tak, jak ja mówię teraz o Warszawie dla wszystkich państwa, którzy są w różnych częściach Polski, że ja się czasami czuję, jak dawniej jeździłam onegdaj do Murza Ślichla i gaździnki paliły kaloszami w piecu. To ja mam wrażenie, że my trochę mamy takie powietrze. I naprawdę, mimo że tam dosyć ostro pracowaliśmy, bardzo wypoczęłam. Ten tlen to jest jednak taka regeneracja i woda jest po prostu boska. Tego im strasznie zazdroszczę. Ja nie mam wielkich oczekiwań od życia, ale powietrze i wodę chciałoby się mieć czyste. Nie wiem, do kogo apelować. Może się jakoś zbierzmy i zróbmy coś z tym, błagam. No tak, rzeczywiście. Ale na koncertach grałaś coś w rodzaju największych przebojów, prawda? Wiesz co, nie uwierzysz, na koncertach nie grałam swoich przebojów, ponieważ ja tam byłam z cudownym zespołem Kroka, obłędnym. A, no tak. Zespołem, który naprawdę od lat wytwarza swoją własną wartość w świecie muzyki. I to jest taka muzyka bardzo szeroko pojmowana, trochę klezmerska, trochę world music, trochę jazzu, trochę improwizacji. I byłam z nimi i z Pawłem Dobrowolskim, perkusistą z mojego zespołu. I graliśmy rzeczy zupełnie dziwne, takie transowe. Ja tam śpiewam wokalizy Czasami śpiewam coś z tekstem, bardzo dużo śpiewam bez tekstu, bardzo dużo śpiewam takich improwizowanych rzeczy. No i cieszę się, że to jest też taki rodzaj komunikacji, w którą ja wierzę, czyli właśnie taką, gdzie się przenika bardzo wiele kultur, bardzo wiele stylów, bardzo wiele znaczeń i można pracować nad jednością świata, co jest chyba w dzisiejszej rzeczywistości teraz szczególnym wyzwaniem i szczególną prawdą i potrzebą, bo strasznie świat jest podzielony i bardzo potrzebujemy się jednoczyć. Na nowej płycie też śpiewasz jedną piosenkę bez tekstu? Tak, bez Amamucci. To był Gonzalo bardzo chciał to nagrać i To jest bardzo w charakterze. Śpiewam ją nie tylko bez tekstu, ale też dosyć specyficznie wymyśliliśmy sobie ten duet. To może kiedyś państwo po to sięgną. To na pewno nie jest na tę porę tak. dnia. No właśnie, płyta twoja z Gonzalo Rubalcabą. Cudownie opowiadałaś o tym. Nie mamy aż tyle czasu, żeby to o tym wszystkim opowiedzieć, więc powinnaś napisać książkę. To już ustaliliśmy. Ale opowiedz tę historię, jak przyjechał fortepian z Austrii do Miami, bo to jest naprawdę piękne. To znaczy, to jest też taka opowieść o tym, jak bardzo tutaj detalicznie do wszystkiego podchodziliśmy, jak bardzo to jest płyta, w której każda postać i na każdym etapie działał ktoś, kto był absolutnie powołany. Fortepian Gonzalo Bezendorfer przyjechał specjalnie z Wiednia na tę sesję do Miami, do studia Criteria, legendarnego studia, gdzie nagrywali wszyscy święci. Przyjechał ten fortepian ogromny, wielki, koncertowy, przecudowny, oczywiście bardzo specjalnie transponowany, z należytym szacunkiem w odpowiednim samochodzie. I ten fortepian został przywitany przez Gonzala, stroiciela, który witał nas w studio po paru godzinach. On pierwszy był w tym studio przed nami, żeby nastroić i przygotować ten fortepian, płacząc. I powiedział, że tak pięknego fortepianu on w życiu nie widział i ten fortepian brzmi tak niebiańsko, że błaga, on nas błaga, żebyśmy zrobili wszystko, żeby ten fortepian nie wracał do Europy. I to była moja historia głównie mówiąca o tym, jak na każdym etapie tam był taki pasjonat i było takie niesamowite przejęcie tą pracą. Potem do tego fortepianu przyszli panowie techniczni, którzy przynieśli odpowiednią ilość sprzętu, mikrofonów, kabli, po czym przyszedł mistrz dźwięku Carlo Arvarez, który poustawiał te mikrofony tak, żeby ten fortepian brzmiał tak, a nie inaczej. A potem przyszedł Gonzalo, który sam z siebie ma tak zupełnie metafizyczne brzmienie palca, że to brzmienie plus to ciemne brzmienie Bezendorfera spowodowało, że to w ogóle była jakiś kosmos. I pomyślałam sobie właśnie, jak ten dźwięk, jak ta uważność, jak ta pasja na każdym kroku, czy to jest pan techniczny, czy to jest pan, który wiezie ten fortepian z taką, a nie inną czcią i szacunkiem, jakie to jest ważne, jak to potem niesamowicie rezonuje w muzyce. Także cała ta praca zupełnie po japońsku uczyła mnie wielkiej uważności, wielkiej obecności w muzyce i za to jestem tak wdzięczna nie tylko Gonzalo, ale właśnie wszystkim, których spotykałam na swojej drodze w Miami, pracując nad tym albumem. Właśnie, piosenki polskie, Gonzalo z Kuby. Ty jechałaś tam do Miami właściwie nie wiedząc, co on wymyśli, co oni wymyślą. Tak, zupełnie nie wiedząc. To jest też dosyć niesamowite, że ja wybrałam część tych starych piosenek przedwojennych z 20-tych, 30-tych lat. Nie tylko polskie, żydowskie też wybrałam, które zresztą ogromnie się Gonzalo podobało i dwie takie mamy na płycie. Tak. I nie wiedziałam do końca, na co on się zdecyduje, bo on musiał sam dokonać wyboru i do końca nie mówił mi, po co sięgnął. Także przyjechałam, ani nie znałam aranża, ani nawet nie wiedziałam, które piosenki ostatecznie przeszły. No i to jest sztuka odwagi i słuchania, ale na całe szczęście ja chyba jestem takim ryzykantem. Ja takie sprawiam wrażenie takiej porządnej, poukładanej, a zawsze się ładuję w największe tarapaty. To jest po prostu moja specjalność, więc oczywiście z Gonzalo pomyślałam sobie, że chwilę pewnie nie będę wiedziała, o co chodzi, ale jak będę bardzo słuchać i bardzo się skupię i będę pokorna, to po chwili wszystko się wyjaśni. I tak jest, bo ten język jego też, język muzyki Gonzalo jest tak własny, co jest też dla mnie obłędne, bo w dzisiejszym świecie, gdzie już wszystko było, wszystko powiedziano, wszystko już zagrano na milion sposobów, strasznie trudno jest być własnym, bez jakiegoś takiego wydumania i próby zrobienia tego. A tutaj to jest takie szczere, naturalne, prawdziwe i za każdym razem mnie po prostu wbija w ziemię. Także to jest wielkie szczęście móc z nim pracować. A jesteś zadowolona z tej płyty? Wiesz, to jest trudne pytanie. Jestem zachwycona Gonzalo. Jeśli chodzi o moje występy, to nigdy nie należy mnie pytać o takie rzeczy, bo ja zawsze wszystko mogłabym zrobić lepiej. Wszystko mogłabym zrobić inaczej. Mija 5 minut i ja już wiem, że chętnie bym spróbowała jeszcze tego i tego i tego i tego. Więc to ja dlatego lubię nie słuchać tych rzeczy. Jak już nagram, to zostaje i myślę sobie, teraz to idzie w ludzi, bo to ma komunikat. To wszystko było nagrane tak szczerze, z takiej potrzeby serca, że wierzę, że tym będzie rezonować i niech ta wartość płynie dalej. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie niuanse techniczne i o mój rozwój jako humanistyczny i wokalny, to wierzę, że jestem w procesie, że jestem człowiekiem w drodze, naprawdę, że to wszystko za 5 minut może być zupełnie inne i bardzo czekam też na trasę, bo na pewno to będzie inne na żywo. No właśnie, trasa będzie dość długa, można o tym poczytać na stronie internetowej, nie będziemy więc tutaj przytaczać dat. Minutę o Stingu. Jak było? Ojej, nie da się tego w minutę. Wiesz, to ja nawet nie śmiałabym tak marzyć wysoko. Ja już dawno to marzenie pożegnałam i może na tym też polega cała magia. Że nagle się spełnia. Tak, że to się spełnia wtedy, kiedy najmniej tego oczekujesz i kiedy właśnie nie masz żadnych oczekiwań. Kiedy byłam po prostu szczęśliwa, że stanę na tej samej scenie, że się miniemy na tej scenie. Nawet nie śniłam, że on będzie mnie słuchał, bo prawie nigdy tego nie robi, nikogo nie słucha. Więc nie robiłam takich założeń i raptem stało się coś metafizycznego. Nie tylko posłuchał, ale jeszcze po tym występie naszym jego agent przyszedł do mnie i powiedział, masz 5 minut, jeśli chcesz z nim śpiewać, albo idziesz do garderoby i robisz próbę, albo nie zdążamy. Ja powiedziałam, nie, to się śni, to jest niemożliwe i poleciałam. No widzisz, daliśmy radę w minutę. 24 godziny o Australii teraz możesz mówić. 24 godziny, ty mój. Wiesz, że kocham tę Australię tak samo jak ty. Także tak rozumiem twoją książkę, twoją fascynację i wszystko rozumiem, bo po prostu pojechałam i umarłam. Ale opowiedziałaś mi niesamowitą historię, że wchodzisz do Brisbane, do polskiego domu i widzisz na zdjęciu... Tak, dom polski, u mojej cudownej Hani. Boże, jakie to jest miejsce, w Tambourine Mountains. Obłędne miejsce, gdzie papugi kolorowe przylatują do ciebie na taras. I widzę zdjęcie Mazowsza i moich rodziców. Widzę... I okazuje się, że siostra Hani tańczyła w Mazowszu. To pomyślałam sobie, że to jest taka metafizyka. Świat jest taki cudownie mały. No to co, lecimy dalej do Australii? Lećmy, błagam cię, chodź, proszę cię, tam jest tak pięknie, tam jest teraz lato. No właśnie, wracamy do płyty. Płyta jest od piątku, trzymam kciuki. Wiesz co, nawet napisałem gdzieś chyba na blogu, że raz posłuchałem tej płyty dla twojego śpiewania, a następny raz dla grania Gonzalo, bo to jest coś niezwykłego, ale razem brzmicie fantastycznie i myślę, że możemy polecić tę płytę. To co, jednak kogo nasza miłość? Czy... Ordonkę zagrajmy, czemu nie? Tak? Bardzo chętnie. Tak, dobrze. Tak. Anna Maria Jopek, dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego państwu. No właśnie. No a jeszcze miałem zapytać o zastępstwo w Markomanii. To masz pół minuty. Nie, wiesz, to było bardzo... duży stres, tak? To był straszny stres, ja się tak plątam, ale państwo byli dla mnie tacy kochani, tak mi miło pisali. Natomiast wiesz, Marku, ja już nigdy tego nie powtórzę, nie proponuj mi tego więcej. No co powiedział twój syn? Oj nie, no lepiej tego już nie przetarzać. Asertywność zero, tak? Asertywność zero, że ale jak ja mogę tobie odmówić? Wiesz, no tobie nie sposób jest odmówić, dlatego nie proś mnie o to więcej. Dobrze, naszym gościem była Anna Maria Hopek, dziękuję ci bardzo. Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Ja już wiem i ty wiesz, jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzesz w zadumaniu czoła? Twoja miłość to nasza jest rzecz. Kogo nasza miłość obchodzi? Tylko ciebie i mnie. Komu nasza miłość zaszkodzi? Tylko tobie i mnie. Komu oczy łzami wypije? Tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabije? Tylko ciebie i mnie. Ach, i tobie i mnie. Nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona. I zatruwa ci dni, serce dręczy do krwi, w twoich oczach przyczajona. Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło to nasza. tylko ciebie i mnie. Komu nasza miłość zaszkodzi, tylko tobie i mnie. Komu oczy łzami wypije, tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabije, tylko ciebie i mnie. Kogo nasza miłość zabije, tylko ciebie i mnie. Nasza miłość zabija, tylko ciebie i mnie. Komu oczy łzami wypije, tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabije, tylko ciebie i mnie. Kogo nasza miłość zabije, tylko ciebie i mnie. Gonzalo Rubalcaba. Anka, zapomniałem cię zapytać, czy to prawda, że za dwa dni występujesz w Zduńskiej Woli? Tak, zapraszam. Okej. Okay. A podpisuję na razie płyty i autografy, a my biegniemy dalej, bo już jest za kwadrans, 11. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości. Do jego produkcji wybierane są wyłącznie przebadane surowce. Wytwarzanie suplementu diety Neomag Forte odbywa się w takich samych warunkach jak produkcja leków. Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolą jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 14.11. Fajny film. Istniejąca dopiero od 7 lat Gdyńska Szkoła Filmowa może pochwalić się wieloma sukcesami swoich absolwentów. Dziś kolejni studenci Wydziału Reżyserii zakończą edukację i odbiorą dyplomy. Z Leszkiem Kopciem, dyrektorem Gdyńskiej Szkoły Filmowej, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To dzisiaj, w samo południe, myślę, że dla wielu osób dzień świąteczny, a na pewno ważny, miejsce akcji Gdyńskie Centrum Filmowe. Tak, w Gdyńskim Centrum Filmowym mieści się również Gdyńska Szkoła Filmowa. Wręczamy dyplomy absolwentom trzeciego rocznika, którzy zrobili 8 filmów fabularnych i jeden dokument. Chcieliśmy nadać temu wydarzeniu dosyć uroczystą oprawę, więc przygotowany jest specjalny i nieznany bliżej występ studentów kolejnego rocznika, którzy chcą pożegnać swoich starszych kolegów piosenką i swoistą ferią nagród, które sami wymyślili i postanowili przyznać absolwentom za ich 2,5-letnią ciężką pracę. To które to już dyplomy? To już jest kolejny trzeci rocznik, ponieważ co 2 lata nasza szkoła wypuszcza absolwentów Wydziału Reżyserii. reżyserii. Ta szkoła ma swoją specyfikę i myślę, że w gdyńskiej szkole filmowej nacisk położony jest na praktykę chyba, prawda? Tak, potężna porcja zajęć praktycznych, obłożona dodatkowymi zajęciami teoretyczno-historycznymi, zawsze odnoszącymi się do jednak tej praktyki, która jest pierwszoplanowa. Każdy z wykładowców realizuje swój indywidualny autorski program, a całość w ramy programowe spina Robert Gliński, który jest szefem programowym naszej szkoły i mają specyficzny tryb przebywania, powiedziałbym już nawet nie tylko nauki w naszej szkole, dlatego że każdy semestr to jest około 700-750 godzin zajęć, co oznacza, że są tygodnie, w których nie mają ani jednego dnia wolnego. Zaczynają o 9-10 rano, kończą około 19 w środku dnia, przerwa obiadowa, a często siedzą z wykładowcami, którzy do nas dojeżdżają z Łodzi, z Warszawy i z innych miejsc Polski, no i z Gdyni kilka osób. Często kończą po 22, więc jest to swoista szkoła przetrwania, w której, żeby wytrwać do końca, trzeba mieć naprawdę dużo samozaparcia charakteru, no i przede wszystkim poświęcić te dwa lata. Przeszło dwa lata, bo to już teraz jest 2,5 roku, łącznie z dyplomami. Czyli właśnie taki trochę reżim jak na planie filmowym później, więc dobre przygotowanie, tak? Tak, to daje jeszcze taki skutek, że oni są niesłychanie silnie skoncentrowani na tym, co robią. W pierwszym roku każdy robi po 3-4 krótkie etiudy parominutowe, a w drugim roku i w ostatnim semestrze piątym cyzelują swoje dyplomy, począwszy od scenario pisania, poprzez przygotowanie zdjęć, przygotowanie do reżyserii. Uczą się też elementów montażu, sztuki operatorskiej. To wszystko razem daje też taką nadzieję i tak się rzeczywiście stało z pierwszymi dwoma rocznikami, że większość z nich znajduje zatrudnienie bez większego kłopotu. Są drugimi reżyserami, asystentami, pracują w telewizji, kilkoro z nich pracuje przy serialach. Nie tracą kontaktu z zawodem, a jednocześnie szykują swoje już pełnometrażowe debiuty. Zresztą pierwszy z nich powstał rok temu. To był Nowy Świat, Eli Bękowski, Łukasza Ostarskiego i kolegi ze Śląska. Od kilku lat się mówi właśnie już o tym, że i gdyńska szkoła filmowa zaistniała. W kraju, za granicą, na festiwalach absolwenci przynoszą jej chlubę. Kim i czym można się pochwalić? Pierwsze dwa roczniki zdobyły 76 nagród na festiwalach krajowych i międzynarodowych. Rozpoczęła wspaniałą tę wędrówkę przez festiwale Ela Bękowska swoją Oleną w 2013 w Cannes, kiedy była nominowana do Złotej Palmy w konkursie krótkich filmów fabularnych. Natomiast zwieńczeniem była niewątpliwie wielka nagroda, główna nagroda Foreign Film Festival w Irlandii, który jest festiwalem tak zwanym oscarowym, więc jest szansa, że ten film Dzień Babci z główną rolą Ani Dymnej znajdzie się być może na shortliście, a może nawet będzie nominowany w przyszłym roku do Oscara. Czyli film Miłosza Sakowskiego ma szansę za rok dopiero, tak? Tak, tak, dlatego że te festiwale tak zwane oscarowe, których jest 50 kilka, one się rozciągają w ciągu całego roku kalendarzowego, a Akademia zamyka już w październiku, ogłasza shortlistę na luty 2017. W związku z tym jest taki kalendarz, że te, które się nie zmieściły w tym cyklu, mogą jeszcze w przyszłym roku aspirować do tego, żeby znaleźć się na tej shortliście, przynajmniej jeśli nie nominacji. Być może tegorocznych absolwentów poznamy filmowo już niedługo, a przy okazji festiwal filmowy w Gdyni w tym roku, jak zwykle we wrześniu, kiedy dokładnie? 18-23 września, więc mam nadzieję, że jakieś filmy znajdą się w konkursie krótkich filmów fabularnych, które obejmuje właśnie produkcje szkolne 7 szkół w Polsce filmowych działających, które zgłaszają te swoje filmy na festiwal. Z Leszkiem Kopciem, dyrektorem Gdyńskiej Szkoły Filmowej, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Allons marcher, Adèle, je te dirai ce que les femmes vivent depuis que je suis môme, vivent depuis que je suis dame. Allons marcher, ma belle amie, je te donnerai quelques clés, j'essaierai d'être bien précise, oh, comme j'ai pu te ressembler. Allons marcher, ma belle, je sais comment te consoler, te montrer que je t'ai comprise, oh, comme j'ai pu te ressembler. Ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre, mais ça suffira, ça suffira. Ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre, mais ça suffira. Allons marcher, Adèle, il te faudra bien accepter que c'est plus simple pour lui que pour elle. Mais au diable la simplicité. Allons marcher ma belle, allons courir et le glaive à la main. Allons faire mentir ceux qui disent Adèle, c'est comme ça et on n'y peut rien. C'est certain, mais ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre, et ça suffira, ça suffira. Ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre, et ça suffira. Ça suffira, ce sera deux fois plus dur que les autres. Deux fois plus forte tu l'es, t'inquiète pas. De soutien tu n'auras que le nôtre. Mais ça suffira. To tak ładnie Patricia Kaas za 6 minut 11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sietner. Pytają nas słuchacze, co oznaczają terminy narty miękkie i twarde. Czym te deski różnią się od siebie? Kto jakie powinien używać? Odpowiada Tomasz Piątkowski ze Ski Teamy. To jest temat, który dawniej wydawał się być prosty. Twardość i miękkość deski mierzyliśmy poprzez sposób ugięcia. Inaczej uginała się część taliowa, inaczej uginała się piętka, inaczej uginał się dziób. Bardzo prosta recepta. Jeżeli mieliśmy problem ze złączeniem nart, to mówiliśmy, że jest to narta twarda. Jeżeli ustawione przy sobie spodami narty łatwo się ze sobą łączyły, to mówiliśmy, że jest to narta miękka. Mówiliśmy, że narta zmiękła na skutek użytkowania również, bo narta traciła swoją elastyczność i twardość po pewnym okresie. Natomiast teraz, w związku z tym, że konstrukcja nart wygląda całkowicie odmiennie niż było to dawniej, cała budowa jest odpowiedzialna za elastyczność narty. Narta twarda i narta miękka nie istnieją. Wszystkie narty współczesne są nartami miękkimi. Natomiast to, na co szczególnie należy zwrócić uwagę, to jest profil narty, zarówno poprzeczny, jak i poduszny. A więc to, co widzimy z góry, to jest taliowanie narty. Szeroki dziób, wąska narta w talii, szersza piętka. Różnica między szerokością tych nart świadczy o taliowaniu. Albo jest to mały promień skrętu, albo jest to średni, albo duży promień. Takie pytanie zadają nam słuchacze, czy lepiej kupować narty bardziej taliowane, czy mniej? Wszystko zależy od tego, jaka jest długość narty, bo przy tych samych wymiarach narty długa narta to jest średni promień skrętu. Jeżeli przy tych samych wymiarach narta będzie krótką nartą, no to będzie krótki promień skrętu. Zależy, do czego chcemy ją używać. Jeżeli nartę chcemy traktować jako nartę uniwersalną, to powinniśmy w przypadku kobiet mieć promień skrętu na poziomie 11-12 metrów, a w przypadku mężczyzn 15-16, w przypadku dzieci to są 6-7 metrów długość promień skrętu.